أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، leo ndugu zangu waislamu tupo katika mwezi 13, kwa maana tupo katika usiku wa kuamkia mwezi 13 ambayo ni siku ya Jumamosi. Tukiamka tunaamka na mwezi 13, na siku iliyofuata ni mwezi 14, na siku iliyofuata ni mwezi 15. Haya ni masiku meupe ambayo Uislamu umeyazungumza masiku haya, na katika kuwazungumza kwake ukaweka ibada katika masiku haya. Ni ibada ya kujitolea, ni ibada ambayo mja akifanya malipo yake yanakuwa ni makubwa, kwa mujibu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam takazozisoma, kwamba mtu akifunga katika masiku haya basi ni sawa kwamba amefunga mwaka mzima. Na nitapenda kuzisoma hadithi ambazo zilokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazozungumzia kuhusiana na fadhila ambazo zinopatikana katika masiku haya, masiku ya meupe, masiku ya mwezi 13, 14, 15, ili Muislamu atakaposikia fadhila hizi apate ghira na apate himizo la kumhimiza katika kuyakimbilia katika jambo la kuyafunga masiku haya, na ili asipitwe na fadhila zake ambazo zilokuwepo katika masiku haya, masiku ambayo yalikuwa meupe. Na katika kusoma hadithi hizo nitatumia kitabu kinachoitwa Matjarur Rabih, kwa maana matjarur rabihu fi thawabi al-amali salih, sehemu ya kufanya biashara yenye faida. Matjaru bi maana makanu tijara, sehemu ambayo ya kufanya biashara. Arrabihu, yenye faida. Fi thawabi al-amal, katika kupata thawabu zile, au katika thawabu za matendo mema. Kitabu hichi amekiandika al-Imam al-Hafidh Sharafuddin Abdul Mu'min ibn Khalaf ad-Dimyati, ambaye huyu ni katika maulama wakubwa, mpaka alifikia kusema al-Imamu Dhahabi wakati alipokuwa akimtolea maelezo huyu al-Imamu ad-Dimyati. Al-Imamu Dhahabi akasema maneno Sheikhuna al-Imam, kwamba ni shekhe wetu na ni Imam al-Allama al-Hafidh al-Hujjatu al-Faqih Sheikh al-Muhaddithin Sharafuddin Abu Muhammad Abdul Mu'min ibn Khalaf ibn Abi al-Hasan ad-Dimyati al-Shafi'i sahibu tasanifi. Akampa sifa hizo zote kuonyesha kwamba ni katika maulamaa wa sunna wal jamaa, kwamba ni katika mashekhe ambao ahli sunna wal jamaa. Na kitabu chake hichi kimefanywa na tahqiqi na maulama wengi, kimefanywa tahqiqi na maulama wengi kabisa kuhusiana na hadithi ambazo walikuwa wameziweka katika kitabu chake hichi. Ni kitabu ambacho muhimu sana talibul ilmi, ni muhimu sana awe nacho kitabu hichi. Kwa hiyo tutasoma kupitia kitabu chake hicho hadithi ambazo alikuwa amezieka, na mlango ambao alikuwa ameutanguliza kabla kuzisoma hadithi hizo, akasema katika ukurasa 250, akasema thawabu man sama ayyam albidh. Mlango ambao aliweka Sheikh ad-Dimyati rahimahullahu ta'ala, alimu huyo min ulamai al-muhaddithin, min ulamai al-muhaddithin, anasema thawabu man sama ayyam albidh, thawabu za yule ambaye atakayefunga masiku meupe. Baada ya kuweka mlango huo, shekhe kuelezea kuhusiana na malipo ambayo atakayoyapata mtu ambaye atakayefunga masiku meupe, akaweka hadithi ya kwanza katika mlango huo, an Abdul Malik ibn Qatada ibn Milhan an abihi radhiyallahu anhu qala, amesema kutoka kwa Abdul Malik ibn Qatada ibn Milhan. Kadhalika pia inasoma Mulhan kutoka kwa baba yake radhiyallahu anhu qala, amesema kana Rasulullah, alikuwa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yaamuruna bisiyami albidh, akituamrisha sisi kufunga zile siku nyeupe 13, akazitaja siku hizo, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akituamrisha kufunga mwezi 13, wa 14, na mwezi 14, wa 15, na mwezi 15. Qala, akasema katika kusimulia habari hii sahaba huyo, waqala, na akasema huwa kahiati dahri, kufunga huko masiku hayo matatu ni kama mweko wa mwaka mzima. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i, hadithi amesimulia al-Imam Abu Daud wa Nasa'i, illa annahu qala, isipokuwa kwamba amesema al-Imam Nasa'i katika riwaya ambayo ilikuja kwa Imam Nasa'i, kwamba sahaba huyo akasema kana ya'muru bihadhi al-ayami thalathi, Kwa maana riwaya ilikuja kwa Imam Nasa'i kwamba huyu sahaba akasema kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa akiamrisha masiku haya matatu albidh, masiku haya matatu wa yakulu, na alikuwa akisema hunna siyamu shahri, kufunga masiku hayo ni kufunga mwezi mzima. Riwaya ya Imam Nasa'i imekuja hivyo, lakini riwaya ya Abu Daudi na maulama wengine muhadithuna wengine kwamba imekuja mwaka mzima. Na hadithi ya pili ambayo aliweka katika mlango wake huu ya kitabu chake hichi al-Imamu ad-Dimyati, wa an Jabir radhiyallahu anhu, kutoka kwa Jabir radhiyallahu anhu, ani nabii, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala, amesema siyamu thalathati ayami min kulli shahrin, kufunga siku tatu katika kila mwezi, siyamu dahri, ni kufunga mwaka mzima, ayamu al-bidh, masiku meupe, sabihata thalathata ashara, ani asubuhi ya mwezi 13, wa 14 na mwezi 14, wa 15 na mwezi 15. Rawahu an-Nasa'i bi isnadin sahihi, hadithi amesimulia al-Imam Nasa'i kwa sanad iliyo sahihi. Kadhalika hadithi hizi pia amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika sahihi targhib, kadhalika katika sahihi Ibn Majah, kadhalika vile vile katika sahihi Abi Daud na vitabu vinginevyo ambavyo Sheikh al-Albani amefanya kazi kubwa sana kuzipitia zile hadithi zake na kazitolea hukumu zake hadithi hizo. Kwa hiyo ni hadithi ambazo ziko sahihi, hazina mushkili wowote ule kuhusiana na usahihi wake. Kwa hiyo hadithi zinatuonyesha kwamba mtu akifunga katika masiku haya matatu, masiku meupe haya, mwezi 13, 14, 15, basi huyo mtu thawabu zake ni sawa kwamba amefunga mwaka mzima. Kwa hiyo hii ni fadhila ambayo ilikuwa kubwa sana, ni fadhila na thawabu ambazo zilikuwa kubwa sana. Na Muislamu siku zote huwa anafanya bidii ya kufanya matendo ili alipwe malipo ambayo yalikuwa nono, malipo ambayo yalikuwa makubwa. Sasa miongoni mwa malipo ambayo yalikuwa makubwa yanapatikana kwa matendo ambayo yalikuwa ni machache sana ni mtu kufunga siku tatu hizi, mwezi 13, 14, 15. Kwa hiyo Muislamu asipitwe kufunga siku hizi. Kwa maana ewe Muislamu, sawa ikiwa ni mwanamke, sawa ikiwa ni mwanamme, usikubali kupitwa kufunga masiku haya meupe, kwa sababu ukipitwa maana yake umepitwa na thawabu za mwaka mzima, maana yake umepitwa na kupata thawabu za mwaka mzima lau kwamba ungelifunga siku tatu hizi. Kwa hiyo ni fadhila ambayo ilikuwa kubwa sana. Muislamu anaposikia fadhila kama hizi, tena kwa hadithi ambazo kwa zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ufanya bidii ya hali ya juu. Kwa hiyo ewe Muislamu, sawa ikiwa ni mwanamme, sawa ikiwa ni mwanamke, jitahidi kuzifunga hizi siku, fanya bidii ya kuzifunga hizi siku, na usiwe ni mwenye kupitwa katika siku hizi. Na kwa upande wa mwanamke, kwake kuna kitu kinaongezeka atakapotaka kufunga mwanamke, kufunga siku hizi za sunna, masiku haya matatu, au kufunga siku ya Alhamis au Jumatatu, au funga nyingine yote ile katika funga za sunna, ni muhimu mwanamke na ni lazima mwanamke amjulishe mume wake na amtake idhini mume wake. Na mume wake akimwambia afunge, basi afunge mwanamke. Na akikwambia mwanamke mume wako kwamba usifunge siku hizi, basi jitahidi kwamba tekeleza amri hiyo. Akakwambia kwamba usifunge na haja na wewe, basi tekeleza amri hiyo, kwa sababu kutekeleza haki ya mume wako ni jambo ambalo kwa lazima, na thawabu zake zinakuwa ni nyingi zaidi kuliko hata thawabu ambazo zilikuwa zimeelezwa katika funga hizi ambazo zinapatikana. Lakini ukipua idhini na mume wako, ewe mwanamke wa Kiislamu, basi jihimizi katika kufunga siku hizo. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu na mwanamume wa Kiislamu ni muhimu sana kujihimiza, mwanamke wa Kiislamu na mwanamume wa Kiislamu ni muhimu sana kujihimiza kufunga masiku haya ili kupata thawabu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizokuwa amezitaja katika hadithi hizi ambazo nilikwisha kuzisoma, ambazo mtu akifunga kwamba sawa na kwamba amefunga mwaka mzima, ambazo siku tatu hizi mtu akifunga ni sawa kwamba amefunga mwaka mzima. Kwa hiyo ni juu yako wewe Muislamu kufanya bidii, kufanya pupa, ukahakikisha kwamba unazifunga siku hizo. Na kwa mwezi huu ambao tunakuwa tuko nao, ni tukiamka asubuhi yake ya Jumamosi ya leo, ambayo tukiamka kwamba mtu amka nafunga na Jumatatu na Jumapili na Jumatatu, kwa mwezi huu zimeangukia katika siku hiyo, lakini miezi itakayokuja zitaangukia katika masiku mengineyo. Kwa hiyo katika masiku yote yale ambayo atakaoangukia masiku meupe haya, katika mwezi miongoni mwa miezi ambayo itakokuwa inakuja, basi jitahidi sana kufunga masiku haya na wala usikubali kupita masiku haya. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alulia atupe taufiki ya kuzifunga siku hizi, na atukubalie matendo yetu ambayo tunayofanya na zile thawabu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizokuwa amezitaja katika kuyafunga masiku haya. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kuzipata thawabu hizo na kutulipa thawabu hizo. Allahumma amin. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam.